Ja, er staat dus een... ja, het ziet eruit als een kasteel, maar het is dus een soort... hoe heet het ook alweer? Een biechthok. Eens even kijken, er zit iemand in. Ondertussen ligt er op het podium een Wilders. Wilders met reet. Een foldertje. Die ziet er heel grappig uit met een ontblote billen. Hallo, ben je al aan het biechten? No, I'm gonna... Ah. Nee, dank je. Misschien dan gaan we even kijken bij die computerinstallatie die niet werkt. Oh. Geprojecteerd op een harig kleed. Een beeld van de computer en dat staat op zijn kant. Oh, wow. Oh, er staat hier een apparaat naast met allemaal schuifjes. En daar kun je dingen met het beeld doen. Ik heb er helemaal niets van. Maar er zijn allerlei dingen die veranderen. Er zijn heel veel beeldjes in het beeld. En die bewegen een beetje. En soms als je aan de knopjes draait, dan gebeurt er ook iets of zo. Misschien, of niet. Ik weet niet. Ik zit nu aan knopjes, maar... Nee, geen idee. Oh, er komt een kassabonnetje uit. Ja, ik vermoed dat het PD is, wat we hier zien. Er worden allerlei plaatjes worden aangestuurd vanuit een been op zijn kop waar in de voet allemaal schuifjes zitten. Ja, daar begrijp je het weinig van. Even kijken bij de merch. Ik heb het gekeken. Voor mij krijg ik